الالف والنون فباب ده غير المصاريف الباب انا بل الالف والنون اذا بنا مراد هات على الالف والنون فاخي دي وقفن كي بي وزائد بي دوارا فاصلي كلمان زائد بي فاصلي خروج من بي فاخر كي يعني فاخر كي نمي مخيدنا الالف دالو دا هم سواب دے غیر مطارق جوری جی زکا تکرا دا زائد کوئی وقت ریمان سے رونی دے دے وجہ نقصے پر جائے و اسباب دے غیر مطارق جوری جی زکا تکرا دا زائد کوئی وقت ریمان سے رونی دے دے وجہ نقصے پر جائے اس کے دے غیر پر آنائی فرائب پر آنائی فرائب پر آنائی اس مجامل کی بھی ادھر دے پر آلمیت کرتا ہے لکا عمران اکسی صدا پر اس مجامل کی رغلی بھی ادھر دے پر آدار کرتا ہے کہ ثانی سے پر حرام ہے تو دس اس دن سے پاکستانی تو پسے نوے خاتل یعنی لحق کہتے ہو قدر اس دن سے پاکستانی تو نہیں ممکن اول کو قدر کے برا دا اطراز دا دا علیت قنون میرا ولد ازباب دا غیر مطارق ما دانا دا لیکن ازباب دا غیر مطارق تکا بری دا اوسا دینا دی علیت قنون کو زواد یعنی زواد پدا مانا کرا کہ مانا مزدری نہ دو الف مدغزات دارنگی نونہم یکو معنی مزدری وی قائمہ بلغیر دا معنی سجنو دی قائمہ بلغیر معنی اسلام من مزدری ندی مدوی زواد کتا چاہ الف ذات تالیف کردی نون ذات تیران بائی مدوی واجن ادوی زواد تی او اسباب غیر مطارق تی کبیلی دی اوساسی ندی یعنی معنی مزدری پچارو ایگنا دا جواب کرائینا او آگا جواب داد دائینا حاصل دی جواب دائین داد کہ علیکنون سبب دے غیر مصارف کی دی دا پر اعتبار دے زیادت او دے مشابہت کر دی یا پر اعتبار دے زیادت کر دی یا پر اعتبار دے مشابہت کر دی از زیادت او مشابہت دا معنی مزدوری دی دا انصاف دی معنی کا امی بھی لگئی دی جو پر دغل ہے زکا پر دے کی اختلاف دی زن نقاط یہ چھو دی سبب دے غیر مصارف زکا دی چھو دی مزید دی اصلی خروج دی اما مزید فرع دی مزید دی لیوی نقلی کی سرعیت کر دی بعض نقاط کیا چی دی زکا سبب دی غیر مطالب تی چی دی مشافی دی دی آلیفین دی تانی سرع فا عدم لحق تیسی دی تانی سرع یا پر امتناع دی لحق تیسی دی تانی سرع فا مشبہ فرع دی مشبہ دی دی لیو فرعیت تیسی سرعی تانی سرع فا بہار تبدیل دین په قول اول باندې چې دې کلام د غیر مصارف سره په اعتبار دې زیات سره دا کومه نه مدري او په قول ثاني باندې په اعتبار د مشابهت سره او مشابهت باندې خو په دا دوا قول کې راځي چې قول ثاني دا چې دې مشابه دې دې علي کوین دې تاني سره په عدم قبول دي دا څنګه راځي ته چې کدا اول قول اول نو مضمون او ثابت مضمون هم غیر مصارف لکه چې په اعتبار دی یو سره کې د پر اسمان کې علي څنګه په دې کې نه دي او سره دې چې هغه یو سره دې ان کان تاسو اسم دا علي قلوب ثابت دی موجود دی په یو اسم کې نو سچ عالم په دا یو اعتراض دی چې اسم هو دې ته یای چې د الله په معنا باندې او دا معنا په یو سیمه دې سره نه وی نو لکه څنګه چې اسم په دا معنا دا لکو دا چې صفات هغه په دا معنا سره هغه اسم دی نو ذکر د صفات په مقابله د اسم کې دا الله څخه یې نه دی کله الله دا دا چې په تاسو اسم دی لا اسم جواب اسم په ځو معنا دی یو هغه معنا عمل اسم دی چې په مقابل کې لري خلاص دی چې ما دل علی ما ممکن فی غیر مسلم احد قدم الاسلام او بس اسم به معنا خاص ہے اسم به معنا خاص اگر ہے کہ مقابل دی اسم صفاتی کے لئے یعنی اسم جانے تو دورا تا مراد اسم کو معنا ہے سر آگئی اسم جانے دی او اگر مقابل دی صفت ہے صفت ہے تو مقابل دی لکر جاو اللہ وانا اسم کو معنا اول ہے اسم جانے دی اسم جانے دی اسم صفاتی نوی یعنی قضاق محض دارنے دی اور اس میں صفاتی ہے کہ ذات محفظ معابات صفاتی ہے بنا مانا بنا کہ لکا ذارب محلوط اس میں تذیب صفاتی ہے نور ټول کې نه چې دا عالم ولې عالم سره فرق دی یا خو دې وجه نه چې دا زیادت کې دی لازم چې د کلمې سره او محفوظ شي د زوال نه ځکه دا هیڅ چې وي په معرض د زوال کې او په اسباب د غیر متعارف کې دا را بوجود چې د زوال نه محفوظ وي کیسه چې زائد یا زائد نه دي ده نو دې وجه نه عالم سره فرق دی چې اعلی محفوظ وي د زوال نه د کلمې سره دا څه په کول اول به نه ځي په کول سره نه کېږي چې ځکه الله مت تاسو ته چې ممتنع دي د خپل دې ته نو څوک ته ته په دې ته کې دا ممتنع دي نو سي هغه مصاحبات یې د الفای د تل سره متحقق څه دې او دا او په داسې ځکه چې کله چې دا علم څه نو په عالم ته نه ځي نو څه دې ځکه دا خو ته هیڅ تبدیل نه او چې کومه الفاظ په عالم څه وي هغه او دې دا یا نقصان دار نو دې په اړه چې مونږ باندې دې د خپل دې په دې نو امو شبات دې علي فني د نور څخه یا دا د خپل نو دا لکه عین راز او صفات ان کچې تا په صفات کې وي فتن صفا او فعال نه او هغه دا خبره چې په صفات کې وي دا دا چې دې نور وځو په سر تو العالميه دغه عالميت کې صفات سره ضد ده لبکه صفات په ذات مهم ده له څو علامات په تعین باندې ده نو بین ما منافات ته څه قرار کړی نو دا رد ایوا ها بس ده د علامات نام څه دا وته امتناع د کومې څخه ده دا عبد الله ولونه خو په انتفاع او په لاتین کې مقصد ولا اعتراض ده دا خو جزا وا ته دي جزا خو جملا وی دا خو مزام نه دی مفرد جواب دونه ته مصدر ده خو فشرته انتفاع او دغه جملا بل اعتراض او فعلالت لکی مراد اصحاد فیدو کا زمار فیدو فعلالت یا ہے تا فعلالت یا ہے کچیر تا دا اوال وی اولا دلی کنجی چی کچیر تا دا ثانی وی حتا کئی حالات ہے کچیر دا اوال وی انی انتفاع و فعلالت لکی اصحاد فیدو نو پچار دا چو عریان غیر مکنی دکا پدی که آلی کنو مزید اتنی ہمتا اسمی صفاتی دائی او انتفاع دے فعلا نتن ہم سا صفحہ دے دکھا دکھا چیز ایغ معنی کو اور یا نتن ہے خود ماں کرا تو فتح سر امر ہے تو جو فتح سر امر ہے حسن مجید تو انتفاع دے فعلا نتن سا او سرائے دنا چاہا ہم انتارف ہے اکا پس ماں سرائے دیا ہے فا انتفاع او فعلا نتن تو پچا دے چاہا خود ماں رہے دغه په ندمان کې کوم تعریف پاتې تا خو هغه ندمان په لږه په حاضر او څه څه څه څه څه څه انتفاع د فعل له لږه د فعل له کوم وخت نه څه څه کې موجود څه په تا د دې ځای کې تمام تمام نو به جواب کړه دې زه په دغه دغه څه څه پر ځای امیر مقصود دی امتناع د دخول د سید تعالی انتفاع فرادنه تمره دی امتناع د دخول د انسان دغه په اړه ا دې ته نه وی فعل لا تو بیا ته بیا خو انا د دې ته نه څو نه پرې دی ان ذکر د خاط مراد بل ولا ته کړو نو اوریان هم ته او ته او ندمان ته او ته دا که دې ته نه پرې دی او چیرې ده اذا انتفاع د فعلات ولې وی ای دا دې پر وی ای دې مصابحت دا ویل دي پرې دغه چې مقصود کوم مصابحت ته د الف او نون د الفین ته نه ځي په عدم قبول دي ته کې ادم مصابحت ټول هغه دي چې انتفاع لري دغه په اړه چې کوم د بیسه ولر دا هغه مراد چې ته نه څه دی کوم دا راځي دغه کدا ته اصل کې چې وجود دی فعلا وجود دی فعلا دا مراد ته تانی سے فارغ مصرائی مجھے علی کو پورا طرح تنیس بھی لیکن مثال پتہ ہوا نظمان ابن لائی کہ نظمان داوی نے مطلب کرتا دیکھا کہ مصرف کو مصابحات پائی دے دید علی فین تری سرا پا عدم قبول دیتے گی او یقین پر دے بندے چے خاصے لی دی فا امتناع دے دو خول دے تے بندے یقین آپ کو وجود دے فعلا تلا دیتے دیکھا کہ وجود دے فعلا مستلزم دے انتفاع دے فعلا تلا څه چې ورته لې پاره په ټول واجب سره نو یقین په دې باندې چې حاجی دې په خپل سره غوړي وجود دفعلا لك وجود دفعلا متخلنا انتفال دفعلا نقول هذا جب جبت قولت ما انتهي اندا فارسو لذا اول قولياتي قليت فكي نوي حسن لذا فكيف اسم سفاتيكا عليك المجلقين رولي فيك فعليك مجلقات ان يكتورو كبيرا جمعنا نفس ادابل یای کنا تانی سے فارغ مصرا حاصل دی اذا فرا ہوتے پر لا لازم ہے پتہ فرا ہونے میں دا خاص ہے و من تمام الاختلاف قولین دی وجنا اقتل با اختلاف اس اور رحمان فقبل اول من غیر لفت اسم صفات دی او کہ میں کہ علیہ قوم بندہ تین لوگوں دی او انتفاع فرا تن ہم نے کہا نہیں کہ لیکن رحمان کی فتح قنال واجب تلا دائی اطلاع کی فغیر بھی ملشی نقو مذکر نقو مذکر اگر تر رحمان اقول ہو گیا ہے نقو اعلا بن نقو اعلا پا قمت نقو اعلا تر رحمان اقول ہو گیا ہے سفات اعلا تلا کو معامل نقو فغیر دی کنائے بلے اللہ کو تفتح موصلہ دے اعلا دے غیر دی برا خطر جلدائی نقو افا قول تانی بن دا مصاری زکا چی پدیک اخو وجود دے فعلا نقو انی رحمان ربی تانی تی فعلی فرسان دے غلط ذکر صفت مقصد على تعالى ذلك اطلاع کی فغیر بن اللہ جائز انتانیس مطلش اطلاع شئی نفع علیکم مصرا و نفع ایو وضو شئی دیا خود غیر دی پرائی صفت بن اللہ بیا خود صفت مقصد نشو ذکر چی دی علا دی پرائی بن اللہ شبرا چی معنی دی علا تعالى صفات ما معنی شبرا چی معنی دون سکرانا ذکر علا فرن انتانیس نحو منظر فات جاتا دون سکرانا درنگی علا فرن تذکیر نحو بزارتا نو پاتہ د دې مذکر ته غیر اطلاق نه کوي خدا دې وایي نه کوي چې د ضرورت ته وایي ځکه چې د اعلی په راو ته ولا په طرح تعبیر کی مذرات په دې وایي نه چې په مذکر لفظ تعبیر وکړي ځکه چې په مذکر لفظ کې شرافت ته پر ځای وایي ګور سکرانه په سکران کې اختلاف نشته بلکې دا د اتفاق ځای دی نه منحرف یې غیر منحرف ذکر چیز دیگر تانیس فالیس مستار اولای سکرا سکرا رو بای وجود دی فعلا مدلما اندی فالی فعلا دلما نو ادی دو واجن آشان فکرا رو دقیم من وجود چم و غیر مستار و ندمانی اپا دیکی اختلاف نسا بلکی دا بل اتفاق من فالیس سا ذکر چیز دیگر تانیس فتی سر رو بای ندمانا کن او وجود دی فعلا تو مستر دیم و انتفاع دی فعلا چیوری تانیس فتی رو بای بیخلا منا چی فالی مستران سا ذکر فالی مستران هو لیل فی چی تانیس فتی نبی موجود دفع لها هم مستلزم مثلا دفع لها تلو انت دفع دفع لها نقفد ولا ماذا بين بديك تخلص الموجود زكا مثلا خدا ارى ندمان شدا مستك شد منادمتنا منادمت يعني مصاحبت في شرب الحمد ندمان تمراد نادين سرنا نادين منا ارى من قرى يستطى سرد فرده اس ندمان مؤنف كتنة بندمان كنة وینه هغه ملګری دې ته په څه ډول کې کبه نه ضمان مستقته نه ضمن شي نه ضمن شي مرګ ته یای بیا دا غته نه فارغ مخوره راځي ضمان وینه ضمان منا سړای متاسف په دې موږ یا ضمان منا صدا متاسف په دې موږ یا راته مو انا ان دې بر انتفاض یې نه دې دغه څه موږ یې فارغ لکه دا به بڑا کومه تا یو شیر خدای دې ذکر کړای دی ندمان من خارج کی بوت از مراد آمد تانی سو اوبا تابا سمانی یس ندین ندمان من خارج تای چکلا دی مراد آمد نمستک شی تانی سی پتی سانا دایو مانای ندین ببینی تایش نکلو جنگی ور از ندم بوت با آلت دان مؤنسش قابل با انتراح نس مستقیم اکا چیر کا دائی دین آدم نا مستق شی بیا پا علی سرائی مؤنس کو جانا بیا قابل دین انفراح لگا